Ogląd sportowy poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 maja, jest 19. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Rządowy program pomocy dla rolników przy zakupie nawozów zaakceptowała Komisja Europejska. Pierwsi żołnierze z 16. Dywizji Zmechanizowanej są już po szkoleniach z obsługi wyrzutni HIMARS. W Warszawie zainaugurowano 12. tydzień świadomości Czerniaka. Będzie zgoda Komisji Europejskiej na polski program pomocy nawozowej w wysokości miliarda euro, dowiedziała się korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Chodzi o akceptację pomocy publicznej dla rolników, by zrekompensować im wysokie ceny nawozów. To już drugi taki program pomocy publicznej umożliwiający producentom uzyskanie dopłat do nawozów, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Ale przeznaczona pula pieniędzy będzie największa z dotychczasowych. Choć jest to wsparcie krajowe, to wymagało zgody Komisji Europejskiej, bo pomoc publiczna jest w Unii ograniczona. Bruksela za każdym razem sprawdza, czy wsparcie rządowe nie zakłóca konkurencji na unijnym rynku. Program przewiduje dopłaty do nawozów dla rolników, którzy mają gospodarstwa do 300 hektarów i którzy kupili nawozy między 16 maja ubiegłego roku a 31 marca tego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pierwsi żołnierze z 16. Dywizji Zmechanizowanej są już po szkoleniach z obsługi wyrzutni HIMARS. Dowódca dywizji, generał Wojciech Ziłkowski, poinformował, że część jego ludzi zapoznała się ze sprzętem. Mieli okazję szkolić się na HIMARS-ach w Stanach Zjednoczonych, w firmie, która produkuje HIMARS-y, ale również w Siłach Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Bardzo dobrze oceniam ten sprzęt. Dobry, wygodny sprzęt, sprawdzony w boju. Polska zamówiła w USA 20 wyrzutni HIMARS i negocjuje kolejną umowę. Pod hasłem Twoja skóra, ważne pole do ochrony w Warszawie zainaugurowano 12 tydzień świadomości Czerniaka. W tym roku jego organizatorzy chcą zwrócić uwagę na osoby pracujące na świeżym powietrzu, powiedział przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego profesor Piotr Rutkowski. Rzadko o tym mówimy, rzadko myślimy, że opalanie się to nie jest tylko leżenie plackiem, ale po prostu przebywanie na słońcu bez ochrony i zmiana naszego koloru skóry. I to jest coraz groźniejsze. My wiemy, że rzeczywiście w tych zawodach, które bardzo często przebywają na słońcu, po prostu jest coraz więcej nowotworów skóry. Nowotwory skóry w 90% związane są z ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe, czyli słoneczne albo sztuczne w solarium. Wspólne doświadczenia konserwatorskie to tytuł polsko-litewskiej konferencji, która odbywa się na Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Spotkanie zorganizował Instytut Polonika. Dyrektor Instytutu Polonika Dorota Janiszewska-Jakubiak mówi Polskiemu Radiu, że pomysł na tego typu spotkanie ekspertów poświęcone konserwacji ceramiki i różnego rodzaju metali powstał w wyniku wspólnych doświadczeń konserwatorów z Polski i Litwy, między innymi przy pracach prowadzonych na wileńskim cmentarzu na Rossie. I tu szczególnie litewscy koledzy sygnalizowali, że mają pewien problem z wystarczającą liczbą fachowców, którzy problemami związanymi z metalem czy ceramiką się zajmują. Uczestnicy konferencji dyskutują też na temat przyszłości rekonstrukcji zabytków, a także prac, które są już prowadzone na Litwie. Jednym z takich projektów są rzeźby terakotowe z fasady kościoła świętych Piotra i Pawła na Antokolu. Te terakotowe rzeźby trafiły do pracowni we Wrocławiu. Wileńska konferencja zakończy się jutro. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na serwis sportowy. Krzysztof Oniewski. Iga Świątek jest już w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie. W meczu czwartej rundy do 3-4 pokonała Chorwatkę Donę Vekić i teraz zmierzy się z rywalką, z którą w tym roku dwa razy przegrywała, w Australian Open oraz Indian Wells, z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Tyle, że to były mecze na nawierzchni twardej, na mączce, na Foro Italico, to nasza tenisistka będzie faworytką. Faworytem do awansu do finału Ligi Mistrzów są bez wątpienia piłkarze Interu Mediolan i to nie tylko dlatego, że w pierwszym meczu na San Siro pokonali AC Milan 2-0. Inter ogrywał ostatnio lokalnego rywala częściej, przypomina ekspert piłki włoskiej Tomasz Lipiński. Wygrał 3 razy w tym roku kalendarzowym, bo to był Super Puchar i Liga i teraz półfinał Ligi Mistrzów i te mecze były w sumie do siebie bardzo podobne, że Inter wygrywał i w każdym z tych meczów było 3-0, 1-0 i 2-0. W każdym z tych meczów wydawało się, że nawet te wyniki były za niskie w stosunku do przewagi, jaką miał. Mówił Tomasz Lipiński. Początek meczu w Mediolanie o 21:00 w kraju zagadkowa dymisja, czy będąc precyzyjnym rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron Wiśle Płock. Trenerem piłkarzy z 12-wiecznej stolicy Polski nie jest już Paweł Stano. To o tyle dziwne, że do końca sezonu zostały dwie kolejki, a Wisła uwikłana i to mocno w walkę o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Jest tylko 2 punkty nad strefą spadkową. Zmiana szkoleniowca w takiej sytuacji musi budzić wątpliwości. Nie budzi ich oczekiwanie środowiska hokejowego w kontekście budowy nowoczesnych lodowisk. Nasza męska reprezentacja dopiero co awansowała po 2 dekadach do światowej elity i rzeczone środowisko chciałoby pójść tropem naszego futbolu, myśląc o infrastrukturze. Kapitan naszej hokejowej kadry, Krystian Dziubiński, argumentuje to następująco. Teraz wkraczamy w świat elity i tak samo jak polska reprezentacja piłki nożnej, też po awansach na mundial do Korei i później przy tym progresie zaczęły budować się te nowoczesne stadiony i to jednak był punkt zwrotny naszej polskiej piłce, bo też przez długo, długo nic. I teraz mają się bardzo dobrze i chcemy iść w kierunku, do tego potrzebujemy właśnie takich hal. Opinia Krystiana Dziubińskiego wydaje się przynajmniej sensowna. Teraz 2 kółka, 10. etap Giro d'Italia. Padł łupem Duńczyka Magnusa Korta. Tuż za nim linię mety minęli 2 inni uciekinierzy, Kanadyjczyk Derek Gee oraz Włoch Alessandro De Marchi. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Brytyjczyk Geraint Thomas. Kończymy Formułą 1, ale zostajemy we Włoszech. Podobno zagrożony jest wyścig o Grand Prix Emilii Romagni. Intensywne opady deszczu, które zakłócają choćby przebieg wspomnianego na początku serwisu tenisowego turnieju na Foro Italico, mogą mieć wpływ na niedzielny wyścig na torze Imola. Płynąca nieopodal rzeka Santerno występuje z brzegów, zalane są już parkingi wokół toru i jak informuje La Gazzetta dello Sport, trzeba było też ewakuować biuro prasowe. Prognozy na najbliższe dni zapowiadają kolejne intensywne opady deszczu i robi się niebezpiecznie. Znów o sporcie na naszej antenie po 21. A u nas też będzie padać do końca dnia i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami na północy kraju, w pozostałych regionach no właśnie deszczowo, a najmocniej popada od Dolnego Śląska przez Opolszczyznę, Górny Śląsk po Małopolskę i Góry Świętokrzyskie. Nocą od 4 stopni na Podhalu, 6 na Pomorzu, 10 w centrum, do 15 na Podkarpaciu. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami na zachodzie kraju, w pozostałych regionach deszcz, najmocniej popada w południowo-wschodniej części kraju, na południu i na wschodzie możliwe też burze, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr północny i zachodni słaby, umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 60-65 km na godzinę. Jutro od 11 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, w centrum koło 16, a najwyższa temperatura do 20 stopni na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Już za chwilę w tonacji trójki muzyka Marka Wiernika. My kończymy popołudniowe. Zapraszamy. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Piotr Łodej. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie telefony w sprawie podpowiedzi młodym dotyczące drogi życiowej. Ja mówię swojej córce, zostań tym, kim chcesz zostać. Rób to, co lubisz. I w tym bądź najlepsza. No to jest bardzo prosta sprawa. Trzeba popatrzeć, gdzie dobrze płacą i gdzie brakuje ludzi. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Węgier przez Słowację do Polski. Kolarze z 25 państw sprawią, że od 24 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni, Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, sportowy24.pl. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Ogolili mi męża. Tutaj? Nie, w internecie. Włamali mu się na maila, poszperali i znaleźli. Pieniądze? Gorzej. Dane osobowe, umowy, skan dowodu. Trzymał to na mailu? Aha. Nie chcesz, żeby ktoś cię ogolił przez internet? Włącz weryfikację dwuetapową, która pomaga chronić twoje konto, nawet gdy wykradną ci hasło. Dowiedz się więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez Google, NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. I znowu przyszła wiosna. A wraz z nią kichanie, cieknący katar i ból głowy. To na co czekasz? Zastosuj Irigasin. To mój zestaw ratunkowy do płukania nosa i zatok podczas alergii. O, rzeczywiście Irigasin łatwo oczyścił nos i zatoki z zalegającej wydzieliny, a ból głowy i katar momentalnie ustały. To co, idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Mam na imię Ola i chodzę do szkoły, a nie do przedszkola. Mam starszego brata, co ciągle za piłką lata. Mam też kuzyna Stasia, maluszka, co chodzi do żłobka na własnych nóżkach. O tym jest ten wierszyk zatem, że rodzina jest całym moim światem. Rządowe wsparcie dla rodzin to m.in. programy Rodzina 500+, czy Maluch+. O tych i o innych programach dowiesz się więcej na bliskoludzi.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Jestem 10 minut po godzinie 19. Ja nazywam się Marek Wiernik. Jest Katarzyna Filc-Wojkowska, która audycję nam zrealizuje, i jeszcze Marek Pawlukiewicz, który jest moim wydawcą do godziny 21. Mam dla Państwa przygotowaną bardzo różną muzykę. No po 20 wiadomo, w tonacji trójki cały ten rok. Bardziej rock'n'rollowo, punkowo i oczywiście bojowo, a teraz bardzo różne klimaty. Myślę, że dobrze zrobi nam zespół The Interrupters na dobry początek. Oni tak fajnie wprowadzają w ciepły kalifornijski nastrój. The Interrupters, let them go! The Interrupters prosto z miasta aniołów. Ona jedna ich trzech, ona, czyli Amy Interrupter, to ta pani śpiewająca, no a towarzyszą jej bracia. Trójka braci Bivona. No a teraz, proszę Państwa, przypomniałem sobie, bo to taka fajna pora, zaczyna się Majorkę, sobie przypomniałem i przy okazji swoją ulubioną artystkę z Majorki właśnie. W Palmie urodziła się jakiś czas temu, Koncza Bójka. Wielka postać w świecie muzyki, nie tylko hiszpańskiej, praktycznie z wszystkimi największymi cenionymi gwiazdami. Występowała, nagrywała. Jej rodzina pochodzi z Gwinei Równikowej. Ona sama wychowywała się w środowisku cygańskim i flamenco, i muzyka soul, i jazz, i no, praktycznie wszystkie gatunki potrafi ze sobą łączyć Bójka właśnie. A jeszcze przypomnę Państwu może taki film, Państwo pamiętają, Almodawara, Skóra, w której żyje, ona tam też śpiewała. No i teraz Bójka zaśpiewa, a na gitarze towarzyszyć będzie artystce niejaki Carlos Santana. Oh, ale ta bójka ma głos, no i jak śpiewa. A jak na gitarze gra Carlos, no to zresztą od dziesięcioleci wiemy. To teraz w tonacji trójki, proszę państwa, będą nasi z Anglii. Tak, bo zespół Żurkowski to grupa powstała w Doncaster, złożona z polskich muzyków, którzy tam w tej chwili przebywają. Na czele Żurkowskiego stoi Żurkowski Łukasz, Suwałk artysta. No a mówię też tak o tym, bo nie bez powodu, bo zbliża się premiera kolejnej płyty Żurkowskiego. Ta premiera odbędzie się w lipcu i płyta będzie nosić tytuł Lipcowi. I teraz wyjaśniam, o co chodzi. Wraz z Instytutem Pileckiego w Augustowie powstał ten projekt z okazji 77. rocznicy obławy augustowskiej. Właśnie lipiec 1945 roku to się działo. Tytuł pieśni zapowiadającej ten album brzmi Nad Nettą. To jeśli ktoś nie kojarzy, to wyjaśniam. Netta to jest rzeka przepływająca przez Augustów właśnie, no a song nawiązuje do tych dramatycznych wydarzeń, opowiada o tych, którzy współpracowali wtedy z Sowietami, no i którzy chronieni byli w czasach PRL-u. Ciekawie zapowiada się ten projekt, bo ciekawy jest ten utwór, który, przynajmniej moim zdaniem, który za chwilę państwu zaprezentuję. Nad Nettą, Żurkowski, zespół, Łukasz, no i gościnnie Leszek Cichy tu się pojawi. No to słuchamy. No i ta gitara. Super. Przepraszam cię, Robercie, bo oczywiście żaden Leszek, nie wiem skąd mi się wziął, Robert Cichy, znakomity nasz gitarzysta, kompozytor, producent Żurkowski nad Nettą w 77. rocznicę obławy augustowskiej. No a co słychać u Joshua? Joshua Home, oczywiście... kiedyś KS, ale dla nas teraz przede wszystkim Queens of the Stone Age, no i oczekiwanie na ten album, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Już znamy datę, 16 czerwca pojawi się 8. album zespołu In Times New Roman, Queens of the Stone Age. To taka zapowiedź tej nowej płyty, Emotions Sickness. Use once and destroy. Single servings of pain. A dose of emotion sickness that just can't shake. And my fear kalifornijsko-pustynne zaśpiewy Queens of the Stone Age w Trójce z nowej płyty, premiera już niebawem. Proszę Państwa, to trochę tych gitarzystów już było. Joshua Home przed chwilą, był Carlos Santana, był nasz cichy i teraz będzie kolejny wirtuoz, bo będzie Mark Knopfler, ale Knopfler wystąpił na płycie artysty, który zwie się Dion. Dion DiMucci, no wielka postać w historii muzyki rozrywkowej, lata 50., 60. Miliony, miliony, dziesiątki, setki milionów sprzedanych płyt, tych przebojów, cała masa, i ten artysta cały czas jest z nami, nagrywa, i to nagrywa z największymi na tej swojej płycie, do której teraz zajrzymy, Stomping Ground i Joe Bonamassa, a Eric Clapton i kto tu, Billy Gibbons, no jeszcze cała masa wspaniałych nazwisk. Także Dion zaśpiewa, będzie mu przygrywał Mark Knopfler, tytuł utworu Dancing Girl. See her there. Her face was lost inside a flowing hair. She was my dancing girl. She was a dancing girl. She danced alone. She was a dancing girl. She took the music with a sweet chassé. The only smile inside a sad cafe. She was a mystery. Trójce, oczywiście na wokalu, na gitarze Mark Knopfler, Dancing Girl. Proszę Państwa, to teraz nasz zespół. No, to kawałek historii polskiej muzyki rockowej, chociaż grupa, no ile to już, 21 lat temu zespół powstał. Powstał w imię męskiej przyjaźni trzech panów. Robert Brylewski, pan chirurg Konrad Januszek i jeszcze muzyk, też filmowiec Paweł Bogocz. Szum zespół, 52 na początku, ale to czytamy Szum. No potem różni muzycy dochodzili do składu. No i kilka miesięcy temu pojawił się kolejny album, pierwszy album Szumu bez Roberta Brylewskiego. No ale na płycie jemu dedykowanej jest utwór z tekstem Bryla właśnie. Producentem nowego Szumu jest Wojtek Konikiewicz, który gra również na gitarze, mandolinie, flecie i różnych innych instrumentach. Na czele grupy pozostał Konrad Januszek. No i dużo ciekawych rzeczy dzieje się na tym krążku. No to teraz do tekstu Roberta Brylewskiego. Nie ma żadnej drogi. Szum. Nie ma żadnej drogi. Nigdy jej nie było. Nie ma żadnej drogi, tylko ci się śniło, śniło ci się, coś się tylko. Teraz, no to jedna z moich ulubionych płyt, ale nie, może tak zadam pytanie, czy może Dana Auerbacha sobie posłuchamy. No, chętnie, prawda? Państwo też cenią tego artystę, ale nie zagramy The Black Keys, ani z nowej, ani ze starszych płyt. Posłuchamy sobie fragmentu płyty zespołu The Axe. Przypomnę, Electrophonic Chronic, tak nazywa się to drugie wydawnictwo w historii zespołu, tegoroczna płyta grupy, która powstała ile? 7-8 lat temu. Dan Auerbach dzieli robotę między właśnie The Arcs a Black Keys. No i takie perełeczki wychodzą spod palców muzyków tej orkiestry. Keep on dreaming. No i jaka piękna melodia. Grupa The Arcs w Trójce. No a teraz a propos ładnych melodii, lata 60. sam początek. Taki przebój pojawił się. You Don't Own Me, Leslie Gore wylansowała. Każdy zna tę melodię, chociaż może tytuł mniej. No i po 20 latach Joan Jett, a więc królowa rock'n'rolla, niektórzy twierdzą chrzestna punk rocka. No w każdym razie The Blackheart, Runaways, no i taki song zaśpiewała na płycie Bad Reputation. You Don't Own Me, Joan Jett. You don't own me, I'm not just one of your many toys. You don't own me, don't say I can't go with other boys. Czas na kolejnych naszych, dokładnie Zbrodnicy, zespół Roses. Płyta nosi tytuł Nie każdy zrozumie, a ten utwór to 2100. Me.